13 Melek'ten merhaba. Güncel drone ve ambient kayıtlar arasında dolanacağımız bu geceki seçkimizi ABD'li kontrbas icracısı Alex Duque'nin Sailcloth projesiyle açtık. Genellikle geri plana gömülen bir enstrümanın tüm tınısal çeşnisiyle merkeze yerleştiği drone, caz ve modern klasik kavşağında mukim bir akustik albüm olan Woodcut'tan Strong Hours Work Their Wills'e kulak verdik. Seçkimize yine benzer bir müzikal evrende ikamet eden ancak elektronik bir yaklaşım kullanan Londralı besteci Mike Lazarev'in zaman kavramı üzerine tahayyüllere dalan Sacred Tonalities albümünden Tonality No. 4 ile devam ediyoruz. Hemen akabinde Oregonlu müzisyen Bart Hawkins'in modüler sentezle hayat verdiği kuantum fizik temalı kaydı Bell's Theorem'den Bell Inequalities gelecek. Sıradaki durağımız Japonya. 2000'lerin başında elektronik ritimler, katmanlı sample'lar ve vokal melodilere dayanan deneysel laptop kayıtlarıyla adını duyuran Tuiko Noriko, yönetmenlik ve soundtrack çalışmalarıyla geçen uzun bir aradan sonra Crappy School 1 and 2 adlı bir ambient kaydıyla kendini hatırlattı. İlk bölümü daha kısa parçalar, ikinci bölümü uzun form eserlerden oluşan bu duble albümden Opening Night sonrasında Ryuichi Sakamoto konuğumuz olacak. 70'lerin öncü elektronik oluşumlarından Yellow Magic Orchestra'nın üyesi olan Sakamoto'nun yıllar içinde imza attığı müzik, özellikle soundtrack çalışmalarıyla kazanmadığı ödül kalmadı. Müzisyen 2021'de daha önce bir kez atlattığı kanserin tekrar geri döndüğü haberiyle sevenlerini korkuttu. Birazdan bestecinin ölümlülüğüyle yüzleştiği piyano temelli matemli ses manzaralarından oluşan 12 albümünden 2021-03-10'e kulak vereceğiz. Paris sakini, mimar ve caz kökenli müzisyen George Dow, gitar, synth, tape döngüleri ve alan kayıtlarıyla işitsel manzaralar çizen bir isim. Çocukluğunu geçirdiği Beyrut'ta hafızasına kazınan bir hatıradan, dağdaki bir gözetleme kulesinde ineğiyle tek başına yaşayan bir kadından yola çıkarak bestelediği Reverie albümünden Long Gone sonrasında Atlantik aşırı bir işbirliğine yer vereceğiz. ABD'li Jason Kolb ile Danimarkalı Jonas Munk'un Below Observatory projesinin dub tınalı kısaçaları Kalk'tan Amosel'i seçtik. Seçkimize ambient müziğin karanlık cenahından devam ediyoruz. John ve Paul Healy kardeşlerden müteşekkil Galler'li ikili Somatic Responses'ın müziği, yaşadıkları endüstriyel madencilik kasabasının kasvetini yansıtan bir müzik. Kırık ritimler ve gürültü tabakalarıyla yoğrulmuş Rinnock Four kaydında yer alan Southern Dawn sonrasında Dark Ambient türünün bayrak etiketi Cryo Chamber'ı ziyaret edeceğiz. Beyaz Rusyalı müzisyen Pavel Mal'ın Silent Universe mahlasıyla yayınladığı Cosmos temalı Immensity albümünden No More Communication birazdan Açık Radyo'da olacak. Thank you. Bu geceki seçkimizi çeyrek asrı deviren, elektronik ve deneysel müzik sahnelerinin en özgün isimlerinden biri olan Vancouver sakini Tim Hacker ile kapatıyoruz. Şu aralar gösterime giren korku filmi Infinity Pool'un soundtrack'i de gündemde olan Hacker, aynı zamanda Nisan ayında yayınlanacak No Highs adlı yeni bir uzun çalarında müjdesini verdi. Alışıldık çarpık elektronik ses manzaralarının yanı sıra bolca yaylı ve üflemeli katkısını da içerecek bu çalışmadan ilk tadımlık Lotus Light ile veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.